başına koyma kolları. Yalnızlığa ancak sen dayanırsın. Güzel çirkin deme, sen kayır yine. Bir münasip koca her birimize. Hasretini çekmişlere, tazeyken dul kalmışlara, anı günü solmuşlara, ver ver ver ver. Gökte uçan kuşlara, kurumuş koca ışlara, boynu bükük kalmışlara, ver ver ver ver. Hey Tanrım bana üç tane, beş tane bana, üç de yetmez beş tane, beş tane, beş tane, beş de yetmez yedi tane. Ver ver ver ver ver ver ver ver ver Allah'ım ver. Kadehi bu dünyadan geçelim, al eline kadehi kendimizden geçelim. Prozit şerefe, prozit içelim, şerefe içelim. Prozit şerefe, prozit içelim, şerefe içelim. Kadehi ateş sarsın içini, al eline kadehi ateş sarsın içini. Prozit şerefe, prozit içelim, şerefe içelim. Prozit şerefe, prozit içelim, şerefe içelim. Kadehi görenler de beğensin, al eline kadehi görenler de beğensin. Prozit şerefe, prozit içelim, şerefe içelim. Prozit şerefe, prozit içelim, şerefe içelim. rozit. İçelim şerefe içelim. Rozit şerefe prozit. İçelim şerefe içelim. Yeah. yoksa ye yorganları. Oyna oyna, çal çal gaynayı. Habe yoksa ye yorganları. Bugün de perize edelim, gel bize kerize edelim. Bugün de perize edelim, gel bize kerize edelim. Aha, aha, aha. Çak çak çak. Habe yoksa ye yorganları. Oyna oyna, çal çal gaynayı. Habe yoksa ye yorganları. Bugün de perize edelim, gel bize kerize edelim. Bugün de perize edelim, gel bize kerize Lavanda nanaya kayınovasta, yetmedi kalmadı, yetmedi. içim herifsin, sözümü dinlemezsin. Paracıklar cebinde babam, gününü gün edersin. Sipaniler cebinde, gününü gün edersin. Takarım zilleri, belime de bağlarım yemeni. Elime de takarım zilleri, belime de bağlarım yemeni. Oynamadan duramam, bakarım kendi kendimi, bakacağım kendi kendimi. Elime de takarım zilleri, belime de bağlarım yemeni. Takarım zilleri, belime de bağlarım yemeni. Oynamadan duramam, bakarım kendi kendimi, bakarım kendi kendimi. Tamam bir ricalim var. Söz verdim söz kendime. Bakacağım kendime. Sefam olsun sefacığım. Çirkin herife. Yapma, yapma, yapma. şimdi. Thank you. Thank you.